zawsze będę się buntował. Zawsze będę walczył, walczył o swoje słowa. Gotowy na wszystko, mogę przyjąć porażkę. Do trzech razy sztuka, później ty mój ciężar taszysz. Ciernista droga, wciąż nowe ostrzeżenia. Nie chcę być Syzyfem i dźwigacz kamienia. Lecz nigdy lekką ręką będę walczył o honor. Wszędzie wodospady, wiem, że jest stromo. Sporo upadków, lecz zawsze się podnoszę. Skończą się porażki, ponad wszystko się uniosę. Nigdy nie zawiodę, inkognito rośnie w siłę. Kiedyś dojdę do celu, z taką myślą żyję. Tutaj gdzie jestem, mam swoje szczęście, swoich ludzi i pomocne ręce. I nie chcę nic więcej, swoje problemy i życie, którym żyjemy, ponad wszystko. Tutaj gdzie jestem, mam swoje szczęście, swoich ludzi i pomocne ręce. I nie chcę nic więcej, swoje problemy i życie, którym żyjemy, ponad wszystko. Te parę rzeczy, które ponad wszystko stawiam. Życia, codzienność, metropolii, jaką jest Warszawa. Sława niszczy tych wszystkich, wewnętrznie płytkich. Lot za niski, mało wiary i ambicji. Garstka ludzi, z którymi zawsze jest o czym pogadać. Dążyć do spełnienia misji i sobie pomagać. Dla wszystkich, którzy przez długie lata są mi bliscy. Dla małolata, czego się nie robi, dla brata. Nie szata zdobi człowieka, czas ucieka. W szybkim tempie dorastać uczą realia miasta. Własna ideologia, którą chciałem zachować. Marzenia dają spokój, rozluźniają jak joga. Popatrz, ponad wszystkim czarne chmury zawisły. Pomalowane mury, nieeleganckie garnitury. Za niski cel, wybierz czerń lub biel. Ej, ja też bym chciał mieć problemów mniej. Zasady twarde, złamią nie jeden charakter. Ponad wszystko uczucia głębsze niż jakieś przeciętne. Zjeść porażkę, to wcale nie jest takie łatwe. Społeczeństwo martwe, życie mętne, ludzie gubią prawdę. Nagle z szarego życia zaczyna być widać fałszywe lustrzane odbicia twego oblicza. Szyta cienką nicią, rzeczywistość cię przerasta. Fałszywa zajawka w twojej głowie w kurz obrasta. Jasna strona życia, czasem ciemne przeżycia. To nas nie zachwyca, kim jestem pytasz. Odpowiedzi nie otrzymasz, ponad wszystko inkognito klimat Ursynów, tu wszystko się zaczyna. Tu początek historii, w życiu jak młyn zaklętym. Z nas nie są bohaterzy, o których krążą legendy. W świecie bezwzględnym, ponad wszystko zachować sumienia czystość, jak woda przejrzystą. Każdą bliską osobę, nad wszystko cenić. Siła płomieni, zjednoczeni, odkorzeni na przestrzeni wieków. Nieprawdy ścieków, z których znowu musimy wypić oceany lęków. W centrum uwagi znowu objawi się pieniądz, a my tylko uczucia ponad wszystko ceniąc. Rozkminiamy zagadki życiowej łamigłówki, cały czas tańcząc do dźwięków zepsutej lutni. Topiąc smutki w szklankach wódki, ludzie życie marnują, a my prawdę czując, rymując, kontrując ataki. Ponad wszystko znajome chłopaki. Tutaj gdzie jestem, mam swoje szczęście, swoich ludzi i pomocne ręce. I nie chcę nic więcej, swoje problemy i życie, którym żyjemy, ponad wszystko. Tutaj gdzie jestem, mam swoje szczęście, swoich ludzi i pomocne ręce. I nie chcę nic więcej, swoje problemy i życie, którym żyjemy, ponad wszystko. Ponad kłamliwe miasto, całe życie jest zagadką. Wciąż biegnę do celu, nigdy nie jest łatwo. Wiem, że jest warto, lecz wyżej poprzeczka. Zawsze ponad wszystko wyciągnięta zapleczka. Upadek na zakrętach i znowu zło zwycięża. Pieniądz jest fałszywy, pod ziemię to potęga. U boku moi ludzie, za nami spalone mosty. Ciekawe co z tej układanki umysły wyniosły. Tor prosty, to jakaś pomyłka, znowu się waham. Wszędzie są zakręty, gry opanował szatan. Ostateczny sąd, lecz ja w prawo nie wierzę. Same skurwysyny, znów na glebie leżę. To walka o przetrwanie, by być ponad wszystkim. Ogień zapłonął, już wygrany jestem bliski. To wszystko tajemnica, zawarta w szarych blokach, w podziemnym świecie. Nie myślę o kłopotach, tu znajdę spokój. Swej duszy dam odpocząć, najpierw dojdę do celu. Szybko jak z pieniędzmi pociąg, trochę wiary w siebie. I już będziesz na górze, lecz to wszystko pod ziemię. To jemu właśnie służę, to jemu właśnie służę. Tutaj gdzie jestem, mam swoje szczęście, swoich ludzi i pomocne ręce. I nie chcę nic więcej, swoje problemy i życie, którym żyjemy, ponad wszystko. Gdzie jestem, mam swoje szczęście, swoich ludzi i pomocne ręce. I nie chcę nic więcej, swoje problemy i życie, którym żyjemy, ponad wszystko. Tutaj gdzie jestem, mam swoje szczęście.